chérie tokola bobo sananga Bonga yanda kwanza mbebe kye Nabimi na miso ya batompe anza mbeo Balanga, na banga ki mwa mokeo, pole loko bale koma komplike ngo.